ॐ श्री परमात्मने नमः। आदित्यानामहं विष्णो ज्योतिषां ब्रवीदं सुमान् मरिचि मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शचि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराचास्मि विद्देशो यक्षरक्षसा वसूनां पावकाश्चास्मि मेरुहोशकरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्था बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं किरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चे श्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधो व्रजनांश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्ता चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैन देयश्च भक्षिणा। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से विराजमान उनके ही प्रेरणा से जो परमात्म तत्व है उसका वास्तव स्वरूप क्या है और उसको किस प्रकार पहचाने, किस प्रकार अनुभव करें, इसके लिए यहां नारद और सुखदेव का जो संभाषण है महाभारत में प्रसिद्ध है। विद्वान तत्वविद सुखदेव को देवर्षि नारद जी उपदेश कर रहे हैं। तो इसलिए उस तत्व को जब तक हम लोग नहीं जाने मानने से काम नहीं होता है, मानना अलग होता है जानना अलग होता है। कौन व्यक्ति नहीं है जो आस्तिक भगवान को नहीं मानता है, अंततः जाके नास्तिक भी मानता है भगवान, किंतु मानना और जानने में बहुत अंतर है, दिन रात्रि के अंतर है। जैसा मान लीजिए एक हम लोग मानते हैं हार है, ये कुंडल है, ये कटक है, ये नोपुर है, ये केवल मान लिया हमने, थोड़ा लंबा हो गया उसको हार मान लिया, और थोड़ा गोल बना दिया उसको कटक मान लिया, और एक दूसरा आकार दिया उसको नूपुर मान लिया। ये मान लिया हम केवल। अब जहां जानने जाएंगे न कोई वहां कटक है, न कुंडल है, न हार, केवल एक ही तत्व है, सोना ही सोना। ये जो मान रहे ये भेद को लेकर, जब तक हम मान रहे तब तक भेद रहेगा। और जिस समय में आप जानने जाएंगे सारा भेद मिट जाएगा। देखिए संसार में भी देखिए, हम मान रहे ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरे गुरु है, ये मान लिया। अब जिस समय में जानेंगे वो तत्व एक ही सभी। सरस्वती रहस्योपनिषद में बता दिया है, हर एक वस्तु में पांच चीज रहते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें पांच वस्तु ना हो। किसी किसी में अपवाद भले ही हो किंतु सभी में रहता है। अस्ति है, भाति है, प्रिया। ये जो अस्ति भाति प्रिया है परमात्मा का स्वरूप माना है, सत चित आनंद है। लेकिन सारा जगत है, व्यवहार हो रहे, ये दो को लेकर। केवल जड़ से भी व्यवहार नहीं होता, केवल चेतन में भी व्यवहार नहीं होता। केवल अग्नि भी नहीं जला सकती और केवल काष्ठ भी नहीं जला सकता। काष्ठ के साथ अतार इंधनारूढ़ जो अग्नि है वही जलाती है। तो वैसे ही ये दो मिल करके सारा व्यवहार हो रहे, जगत चल रहे। उसी को ही 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया, दृश्य और दृष्ट कहा दिया है, आत्मा और अनात्मा कहा दिया है, सत्य और मिथ्या कहा है। दो पदार्थ है। तो इसलिए जो अस्ति भाति प्रिया, जिस समय में हम जानेंगे सारा जगत अस्ति भाति प्रिया ही है, ये अधिष्ठान स्वरूप है। इसलिए वहां विचार सागर में निश्चलदास ने स्पष्ट कहा, अस्ति भाति सिंधु में, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप तरंग। अस्ति भाति प्रिया रूप है सिंधु है, समुन्दर है, उसमें नाम और रूप तरंग है। जब तक हम मान रहे तब तक ये तरंग अलग जैसा भान हो रहे। वैसे ही ये परमात्मा रूप जो सिंधु है सागर में, ये नाम रूप भान हो रहे भिन्न भिन्न, हम मान के बैठ गए। उसको जानने से तभी मालूम पड़ेगा मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। इसलिए ये केवल विचार से संभव है। अविचार जितना मजबूत हुआ है उतने में नाम रूप में हम लोग मान के बैठ जाते हैं। विचार जितना मजबूत हो जाता है हम मानने के लिए प्रवृत्त होते। तो इसलिए हम विचार कर रहे नारद जी अर्थात देवर्षि नारद। पहले भी मैंने बताया था तीन प्रकार के ऋषि होते हैं। ऋषि कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टारा, मंत्र कर्तारा नहीं, मंत्र दृष्टारा है। मंत्र को किसी ने बनाया नहीं, यदि बनाया वो मंत्र नहीं होगा। किंतु आजकल बहुत देखा जाता है मंत्र बनाते हैं, न्यास भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, क्या उससे अदृष्ट होगा नहीं होगा वही जाने, किंतु मंत्र को नहीं बनाया जाता है। मंत्र तो अनादि है, अपौरुष है, वेद है। मननात्रायते इति मंत्रः, तो मनन करने से, चिंतन करने से, जप करने से संसार रूप सागर से पार होता है, वो मंत्र है, उसको कैसा बनाएंगे? इसलिए जो मंत्र है किसने बनाया नहीं, अदृष्ट रूप से बड़ा है जो साधक है, जो ऋषि है, उपासना करते करते उस मंत्र का भान हो जाता है। जिस मंत्र को देखा उसी का नाम पढ़ा, ऋषि पढ़ा, जैसा आजकल रिसर्च करते, उसी प्रकार जिसने मंत्र के ऊपर रिसर्च किया, देखिए रिसर्च हुआ, रिसर्च का मतलब अन्वेषण करना। नया वस्तु कोई नहीं बना सकते, प्रकृति में पहले ही पड़े, विज्ञानी ने खोज किया, कोई भी नया चीज नहीं बना दिया, इतना सामर्थ्य किसी के अंदर है नहीं, क्योंकि इधर का वस्तु उधर का वस्तु में जोड़ करके एक नया वस्तु जैसा दिखा दिया। तो इसलिए ऋषि लोग है मंत्र दृष्टा रहा, उसमें एक देवर्षि है, देवता होते हुए ऋषित्व को प्राप्त किया, वो देवर्षि माना जाता है। ब्राह्मण होते हुए ऋषित्व को जो प्राप्त करता है वो ब्रह्मर्षि हो जाता है, और क्षत्रिय होते हुए जैसा विश्वामित्र, तो मंत्र को देखा वो राजर्षि माना जाता है। यहाँ जो ब्रह्मर्षि नारद जी बता रहे हैं, वो भी कौन? तत्ववित्त सुखदेव को बता रहे हैं। कल ही मैंने संकेत किया था, सुखदेव के लिए कोई उपदेश आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां आया है भागवत में, पहले भी मैंने एक बार संकेत दिया, माता के गर्भ से वो बाहर नहीं आना चाहता था। क्यों? कारण क्या? गर्भोपनिषद में स्पष्ट बता दिया है, कभी समय आने पर उसको अध्ययन करना चाहिए, साधक को अपनी स्थिति मालूम पड़ेगा। वहां गर्भोपनिषद में वो जीवात्मा प्रतिज्ञा करता है भगवान से, गर्भ में रहते हुए हर एक व्यक्ति को ज्ञान रहता है, और वहां प्रार्थना करता है, भगवान एक काली कोटरी से मुझे बाहर निकालो, चारों तरफ से मैं ऐसा जकड़ गया हूं, जहां भी देखे एक तरफ से मूत्र की टंकी है, एक तरफ से मल के है, और भी सिर नीचे पैर ऊपर, विधि मान दीजिए जी, उल्टा किसको लटका दीजिए, एक दिन नहीं, नौ नौ महीने नौ दिन तक क्या स्थिति होगी? तो वहां प्रतिज्ञा करता है, भगवान यहां से मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मैं बाहर जाके केवल आपका भजन ही भजन करूंगा, ये माया में नहीं फंसूंगा, ये प्रतिज्ञा करता हरेक जीव। किंतु जिस समय में माता के गर्भ से बाहर आता है, सारी प्रतिज्ञा भूल जाता है, ये वैष्णवी माया है उसको ऐसी आच्छादन करती है, पुनः वैसे ही कुत्ते के पूंज जैसा प्रवृत्त। किंतु सुखदेव को मालूम था, यदि बाहर गए तो ये माया मुझे जकड़ देंगी, इसलिए वो बाहर आना ही नहीं चाहता था। भगवान वेद व्यास चिंतित हो गए, प्रार्थना किया, हे पुत्र तुम बाहर तो आ जाओ, तुझे कोई माया पकड़ नहीं सकती। तो भगवान वेद व्यास के प्रार्थना के अनुसार सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आते हैं, और उसी समय में नालच छेदन संस्कार भी नहीं होता, वो भाग जाते, और पीछे पीछे व्यास जी भी जाते, वहां भागवत में बता दिया है, यम प्रव्रजंति मनोपे तमुपे पदय पुत्रे जी तन्मयतया, हे पुत्र करके पीछे पीछे भगवान वेद व्यास जा रहे। और वहां जंगल में जाते एक विलक्षण घटना होती है, अप्सरा है निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, सुखदेव जी वहां नंग धड़ंग होके जा रहे हैं, उनके अंदर कोई ये विकार नहीं आया, भगवान वेद व्यास को देखकर तुरंत वस्त्र धारण करने लगे। तो व्यास जी ने वहां पूछा, मेरा जो पुत्र है जवान है इतना, वो भी नंग धड़ंग है, उनको देखकर आप लज्जित नहीं हो गए? मेरी दाढ़ी भी पक गई, बूढ़ा हो गया, मुझे देखकर आप लज्जित हो रहे, कारण क्या है? अप्सर ने बहुत सुंदर शब्दों के द्वारा उत्तर दिया, भगवान देखिए आपके अंदर ये भेद है, त्वं पुमान पुरुषः, ये पुरुष है स्त्री है भेद है, किंतु तेरे पुत्र के अंदर कोई भी भेद नहीं। अब यहां विचारणीय है, महापुरुषों ने खूब विचार भी किया है, विचार होना चाहिए, विचार केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि विचार के बिना मनोभंजन नहीं हो सकता है। मनोरंजन तो बहुत हो सकता है, कितना मनोरंजन हमने किया होगा, उस मनोरंजन से कुछ होने वाला नहीं। क्षण भर के लिए वो गुदगुदा जैसा आनंद मिलेगा, जैसा गुलूला करते हैं पेट में आनंद मिलेगा, वैसे ही मनोरंजन है। साधक को ये होना चाहिए, मनोभंजन करना चाहिए। मनोभंजन का मतलब ये नहीं मन को नाश करना। योग सूत्र में बता दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध, यही मनोभंजन। ये तभी संभव है विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा विचार करना चाहिए। तो इसलिए वहां विचार होता है, क्या भगवान वेद व्यास ज्ञानी नहीं थे? यदि ज्ञानी होता तो अफसरों ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? क्या सुखदेव जी ही ज्ञानी थे? यदि वेद व्यास जी ज्ञानी ना हो, संसार में कोई भी ज्ञानी हो नहीं सकता। वेद व्यास जी यदि ज्ञानी ना हो, उनके द्वारा जो बनाया हुआ पुराण है अथवा ब्रह्म सूत्र है, उसके द्वारा अध्ययन करके हम कैसे ज्ञान मार्ग में जाएंगे? इसलिए वहां विद्वानों ने विचार किया, ज्ञान की जो सात भूमिका है, योग वाशिष्ठ में खूब विस्तार किया है, वह सप्त भूमिका। उस सप्त भूमिका में पहले तीन अवस्थाएं साधना अवस्था मानी, चौथे अवस्था में वह ज्ञान हो जाता। चौथे अवस्था में ज्ञान होने के बाद भी जगत मिथ्या रूप से भान होता है, निश्चय भान हो रहे जगत मिथ्या है। जैसा कोई स्फटिक के बगल में जपा कुसुम रख दिया, आपके मन में पहले भ्रम हो गया ये स्फटिक लाल हो सकता है, आप गए वहां स्फटिक को उठा के देखा, स्फटिक लाल नहीं है सफेद है। उसके बाद स्फटिक वहां रखने के बाद पुनः वो स्फटिक आपको लाल ही दिखेगा, किंतु आपके मन में ये निश्चय है स्फटिक लाल नहीं है किंतु सफेद है। वैसे ही एक बार जिसने ब्रह्म का अनुभव किया, उसके बाद जगत में सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी, तो भी मित्य रूप से जगत देख रहे, तो मित्य रूप से जगत यदि देख रहे, वहां शास्त्र की मर्यादा पालन करना चाहिए, वहां को विधि को निषेधा नहीं लागू होगा उसके लिए। शास्त्र में जैसा विधान किया है वैसा ही रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ये चतुर्थ अवस्था में ज्ञानी थे, कोई संशय नहीं। चतुर्था अवस्था में ज्ञानी होने पर वो आचार्य बन सकता है, उपदेश कर सकता है, दूसरे को बता सकता है। पांचवे आगे छठवें अवस्था में वो बोलता नहीं, पांचवे में थोड़ा सा बोलता है, छठवे में बिल्कुल बोलता नहीं, उसको हिला करके लाना पड़ता है देह भाव में, वो आत्मस्वरूप में रहता है। पिछले भगवान वेद व्यास जी वहां चतुर्थी अवस्था में थे, ज्ञानी थे कोई संशय नहीं। तो चतुर्थी अवस्था में ज्ञान के साथ साथ ही जगत भी भानवर है, किंतु मिथ्यावत काकविष्टवत, जैसा हम शौच करने के बाद उसमें जरा सा भी हमारी दृष्टि नहीं रहती, भान तो हो रहे, वैसे ही जगत भान हो रहे, तभी शास्त्र की मर्यादा लागू होती है। इसलिए अप्सरों ने तुरंत वस्त्र का धारण किया और सुग्रीव जी की दृष्टि थी आत्माकार वृत्ति, नित्य रूप से भी जगत भान नहीं हो रहा था, केवल आत्माकार, वह भेद ही नहीं है, पुरुष है स्त्री कोई है नहीं। तो इसलिए वहां अप्सरों के मन में कोई ये आया नहीं। और अंतिम एक माना जाती है वह ना कोई आत्माकार वृत्ति भी है न जगदाकार वृत्ति, वह अवधूत अवस्था। ऐसे जो सुखदेव जी को उपदेश कर रहे हैं, क्या उसके लिए उपदेश जरूरत है? नहीं, सुखदेव जी को निमित्त बनाकर नारद जी जिज्ञासु साधकों को बता रहे हैं। अरे साधक, ये संसार सागर में तुम कब तक डूबते रहेंगे, कब तक धक्का लगाते रहेंगे, कब तक इसमें तुम आसक्त होंगे? इसलिए जगो, उठो, विचार करो, अपना गंतव्य के ओर अग्रसर हो जाओ, अपना गंतव्य के तरफ से थोड़ी दृष्टि डालो कि संसार में हम क्यों आए हैं, किसके लिए आए। इस लक्ष्य को लेकर भगवान वेद व्यास जी बता रहे, इसलिए भगवान वेद व्यास को कहा गया व्यासोचिष्टम इदम जगत। ये सारा जगत है, शास्त्र है, व्यास का उच्चिष्ट है। इसलिए अभी आ रही गुरु पूर्णिमा 9 तारीख को, रविवार को गुरु पूर्णिमा, मतलब व्यास पूर्णिमा माना जाता है, क्योंकि उनका जो ऋण है हम चुका नहीं सकते। इतना जो दे के गए हैं, कितना करोड़ों जन्म बीतने पर भी हम चुका नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ नारद जी उपदेश कर रहे महाभारत के शांति पर्व में सुखदेव जी। कल ही मैंने बताया था साधक के लिए क्या होना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक प्रकरण आया है, वहां राजा जनक से याज्ञवल्क्य प्रश्न करते, राजन एक साधक के लिए, एक जिज्ञासु को मुक्ति होने के लिए 2 चीज आवश्यक है, एक तो पर्याप्त साधन और दूसरा है ज्ञान चाहिए। साधन के बिना ये ज्ञान टिकता नहीं है। जैसा मान लीजिए, कहते ही प्रसिद्ध भी है, शेरनी का जो दूध है सभी पात्र में टिक नहीं सकता, केवल सोने के पात्र में ही टिकता है, बाकी सारे पात्रों से छिद्र हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञान भी शेरनी के दूध के समान है, वो भी सत पात्र में भी टिक सकता है, शुद्ध अंतकरण में ही टिक सकता है, सात्विक अंतकरण में, एकाग्र चित्त में टिक सकता है। इसलिए यहाँ नारद जी सुखदेव को निमित्त बनाकर हम लोग जैसा जिज्ञासुओं को बता रहे, उसको लेकर हम विचार कर रहे थे। परिग्रहम परित्यज्य भवताता जितेन्द्रियः अशोकम स्थानमातिष्ठः यह चामुत्र चा भयम्। देखिए सुखदेव जी को बता रहे तात, तात शब्द प्रयोग कर रहे। तात किसको कहते, कल भी बता दिया था, यद्यपि तात शब्द है पिता को प्रयोग करते हैं, किंतु संस्कृत वाङ्मय एक ऐसी है, विशिष्ट है, उस शब्द आप कहां भी प्रयोग कर सकते हैं। यही संस्कृत भाषा का एक वैशिष्ट्यता है, अन्य किसी भाषा में ये नहीं है, इसलिए उसका नाम है संस्कृत। संस्कृत का मतलब है परिमार्जित, बोलते उसका अंतकरण संस्कृत है। संस्कृत का मतलब है शुद्ध, उसमें कोई अशुद्धि नहीं। इसलिए तात शब्द पुत्र में भी प्रयोग होता है। ये कैसा, जैसा एक ही ज्ञान शब्द दोनों में प्रयोग होता है, प्रमाण में भी प्रयोग होता है और प्रमा में भी प्रयोग होता है। प्रमाण अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान होता है, ज्ञान का साधन है ये प्रमाण है। जैसा हम मान लीजिए आंख के द्वारा रूप को देख रहे, अभी वहां आंख हो गया प्रमाण, अंधे को रूप का ज्ञान नहीं होगा, बहरे को शब्द का ज्ञान नहीं होगा। तो आंख रूप प्रमाण के द्वारा ये रूप का ज्ञान होगा। तो आंख हो गया हमारा प्रमाण है और रूप ज्ञान हो गया वो प्रमा है, और रूप हो गया प्रमेय माना जाता है तत् विषय। देखिए ज्ञान शब्द प्रमाण में भी प्रयोग किया जाता है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। अब ये प्रमाण परक हो गया, ज्ञप्तिर ज्ञानम अर्थात जो ज्ञप्ति है ज्ञान है वो प्रमा परक हो गया। देखिए एक ही ज्ञान शब्द प्रमाण परक भी हो गया और प्रमा परक भी हो गया। जैसा एक ही आत्म शब्द देखे तीन अर्थ में प्रयोग होता है, आत्मा तो एक ही शब्द है, पुत्र को भी आत्मा शब्द अर्थात गौण रूप से प्रयोग होता है, मित्र रूप से भी प्रयोग होता है, मुख्य रूप से भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ तात शब्द का अर्थ है तनोति विस्तारयति गोत्रादिकम् इति तातः। तनोति तनोति बोल तो विस्तार करता है, फैलाता है, गोत्र और विद्यादि यदि पुत्र है गोत्रादि को फैला देंगे, शिष्य हो विद्या को फैला देंगे, इसलिए यहां तात शब्द कहा रहे। हे तात, सुखदेव जी को बता रहे परिग्रहम परित्यज्य, परिग्रह का अर्थ भी पहले किया था परितागृहति। यहां परिग्रह से संकेत केवल परिग्रह मात्र नहीं है, योग सूत्र में जहां यम बता दिया है पांच यम है, उस पांच यम में अहिंसा सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, पांचवा वहां अपरिग्रह कहा गया। तो ये जो पांच यम साधक के अंदर आवश्यक होना चाहिए, सारे उपनिषद में भी संकेत किया है योग शिक उपनिषद आदि। तो इसलिए अहिंसा मतलब हिंसा का अभाव, हिंसा का अर्थ भी कल मैंने बता दिया था, तीन प्रकार के हिंसा हम करते हैं। सबसे पहले कायिक शरीर से हिंसा करते हैं, जैसा बैठे हैं मच्छर बैठ गया चल फट्टा हाथ मार दिया हो गया मर गया, सांप आ गया देखा उसको आपने दंडा मार दिया बेचारा वो जा रहा है उसको मार दिया, तो शरीर से हिंसा हो गई। वाणी से भी हिंसा करते हैं कभी कभी, क्रोध से भी दूसरे को अपशब्द बोल जाते, दूसरे को हमने चोट पहुंचा दिया। भागवत में स्पष्ट बता दिया वाणी गुणकता ने, भगवान ने ये सुंदर वाणी दिया है, सरस्वती का स्वरूप है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, वाणी के द्वारा आप किसी का कल्याण करो, किसी का हित करो, किसी के सन्मार्ग में प्रवृत्ति करो। वाणी के द्वारा भी हिंसा होती है, मन से भी हिंसा होती है। मन से कैसा हिंसा होगी, दूसरे के प्रति अहित सोचना, दूसरे के प्रति खराब सोचना, ये मानसिक हिंसा माना। पिछले तीन हिंसा को निवारण करने के लिए भगवान गीता में भी स्पष्ट बताया 16वें अध्याय, शारीरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा से यदि बचना है आपको तो शारीरिक तप होना चाहिए। शारीरिक तप है, वाचिक तप है, मानसिक तप है, तीन प्रकार का तप। शारीरिक तप वहां बता दिया है 16वें अध्याय में, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम, ब्रह्मचर्या महिंसा चा शारीरम तप उच्चते। ये शारीरिक तप के द्वारा आप शारीरिक हिंसा को रोका सकते। उसमें सबसे पहले भगवान ने कहा देव पूजनम। हम बोलते भगवान ने कहा देव पूजन करो, विचार नहीं करते। यहाँ मन में जिज्ञासा हो सकती है देवता वास्तव में है कहाँ जिसके हम पूजन करें। पूजन करने के लिए जिसका ठिकाना पहले पता हो वहाँ हम जा सकते हैं। जिसका ठिकाना ही पता नहीं है, अंधकार में लाठी मार रहे, उसे क्या मिलेगा। भगवान ने तो बता दिया देवता की पूजा करो। क्या देवता बाहर है अथवा अंदर है, ऐसा शिष्य के मन में जिज्ञासा हो रही होनी भी चाहिए। क्योंकि जिज्ञासा के बिना उस जिज्ञास्य पदार्थ के ओर हम नहीं जा सकते। जिज्ञासा के द्वारा ही आप जिज्ञास्य तत्व को जान सकते हैं। इसलिए वहां बता अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, अंततः जाके आपकी जिज्ञासा उस ब्रह्म में जाके शांत होती। तब तक होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा इसलिए जानने की इच्छा, औत्कंठ्यतः आगे बढ़ने का एक रास्ता है, होना ही भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ जिज्ञासा हो रही है। अच्छा देवता की दो पूजा करे, कहाँ है देवता। अभी किसी से पूछे यदि देवता को तब जाएंगे कहाँ देवता है। कोई बोलेंगे मंदिर में, कहेंगे कोई इधर है कोई उधर है। तो इस प्रकार संशय होने पर समाधान करने वाले आचार्य जी बता रहे शिष्य उन्हें बहुत सुंदर जिज्ञासा प्रकट की। देवता ज्ञानी और अज्ञानी के दृष्टि से अलग अलग है। जो अज्ञानी है उनके दृष्टि से देवता बाहर है, और ज्ञानी के दृष्टि से देवता कोई बाहर नहीं है, अंदर ही है। ये जो बात जाबाल दर्शन उपनिषद में बता दिया है। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवा देहे प्रतिष्ठिते। तो बिल्कुल एक अज्ञानी को निराकरण कर रहे। दो व्यक्तियों को संकेत किया शिव कहाँ है। भगवान शिव कोई बाहर नहीं है, अंदर ही है हमारा। रुद्रोपनिषद में स्पष्ट बता दिया है शिव और जीव में क्या भेद है। और स्पष्ट एक स्वर से बता रहे जो जीव है वही शिव है वही जीव है, किंतु भेद है ब्रीही तंडुलमिव। ब्रीही कहते हैं धान, और तंडुल में जो अंतर है वही जीव और शिव में अंतर है। ब्रीही कहते हैं तंडुल के ऊपर यदि छिलका रहे, तुषार रहे, उसको ब्रीही धान कहा दिया, और उस तुषा को आपने हटा दिया तभी उसका नाम पड़ा तंडुल पड़ गया। क्या तंडुल और ब्रीही में कोई अंतर है। वास्तव में कोई अंतर नहीं, तुषा को लेकर ही अंतर आ गया। वैसे ही ये जीव है ब्रीही के समान है, और शिव है तंडुल के समान है, किंतु ब्रीही के ऊपर एक ही छिलका था, ये जीव के ऊपर एक नहीं पांच पांच छिलके पड़े। इसलिए पांच छिलके को आपको हटाना पड़ेगा। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये पांच छिलके हटाने के बना बाद ब्रह्म आनंद पुच्च प्रतिष्ठित। वो आनंद रूप जो ब्रह्म है तंडुल के समान भानु। तो इसलिए यहां बता रहे तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणके सदा शिवम पश्यति का मूढ़ात्मा। जो अज्ञानी व्यक्ति है भगवान शिव को कहाँ ढूंढते, तीर्थ में ढूंढते हैं। अभी देखिए तीर्थ किसको कहते हैं, हम बोलते तीर्थ तो गंगा जी है, जमुना जी है, ये भान हो। तीर्थ क्यों नाम बड़ा, हम बोलते हैं तीर्थ यात्रा चल रहे, परंतु तीर्थ ही पता नहीं यात्रा क्या होगा, जानकारी भी होना चाहिए। तरति पापादिकम यस्मात् तत्तीर्थम, जिससे पापादि है तर जाते हैं उसी का नाम है तीर्थ है। मनुष्य हर क्षण में कुछ ना कुछ पाप करते रहा है, सुषुप्ति में भले ना करता होगा, क्योंकि सुषुप्ति में वह जीवपान को खो जाता है, लीन होता है, स्वप्न में भी पाप करता है। यद्यपि स्वप्न का जो पाप है उसे निर्लिप्त है, किंतु स्वप्न में जो गया था आते समय में वह स्वप्न का संस्कार भी लेके आ जाता है। स्वप्न देह का ये मिथ्या है, किंतु संस्कार तो आप लेके आ गए, अपना जो संस्कार में बढ़ा दिया और संस्कार, इसलिए हर क्षण कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। इसलिए तरति पापादिकम यस्मात्, जिससे सारा पाप जो तर जाता है वो तीर्थ है। तीर्थ त्रिविधम यतः, तीन प्रकार के तीर्थ माना है, एक नहीं, जंगमम स्थावरम मानसम, एक जंगम तीर्थ है, एक स्थावर तीर्थ है, एक मानस तीर्थ है। ये शास्त्र में बता दिया है, पुराण में खूब वर्णन किया है। तो जंगम तीर्थ किसको कहते हैं, जंगम का मतलब है चलने फिरने वाला, एक संप्रदाय भी है जंगम संप्रदाय करके। तो जंगम तीर्थ का वह लक्षण क्या है, ब्राह्मण जंगमा तीर्थ निर्मलम सर्वकामिकम, येषां वाक्य उदयकेन शुद्धति मलिनो जनः। ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्मविद महापुरुष, ब्रह्मम यो जानाति, अथवा ब्रह्म को जानने के लिए जो अग्रसर हो रहे, साधना चतुष्टय संपन्न, उन दोनों को ब्राह्मण कहा गया है। जैसा जिसने चोरी किया उसको भी चोर कहा जाता है, अथवा जो चोरी करने के लिए जो प्रवृत्त हो रहे उसी को भी चोर कहा जाता है, भाई तो दोनों चोर है। वैसे ही ब्रह्म तत्व को जिसने जान लिया, अपरोक्ष ज्ञानी, अथवा ब्रह्म तत्व को जानने के लिए प्रवृत्त हुआ परोक्ष ज्ञानी, दोनों को ब्राह्मण कहा है। तो इसलिए ब्राह्मण जंगमा तीर्थ, चलने फिरने वाले तीर्थ है। इसलिए अन्यत्र का साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूतानि साधकः, साधु जो है उनका दर्शन पुण्य होता है, तीर्थ स्वरूप है। किंतु जो स्थावर तीर्थ है उसका फल आपको समय पाकर मिलेगा, और ये जंगम तीर्थ है उसका फल सद्यो अतः तुरंत मिलता है। इसलिए यहां बता रहे येषां वाक्यः, जिनके वाक्य के द्वारा, जिनके उपदेश के द्वारा जो मलिन से मलिन व्यक्ति परिवर्तन होता है, जैसा देखे ढकायता रत्नाकर, केवल नारद जी के उपदेश से कहाँ पहुंच गया, वाल्मीकि बन गया, काव्य में सबसे श्रेष्ठ काव्य बना, अंगुले मालते ऐसे लुटेरे बुद्ध के सामने आ गए, बुद्ध भगवान जा रहे थे, उतने में अंगुलिमाल ने कहा कहाँ जा रहे, ठहर जाओ। बुद्ध भगवान ने कहा मैं तो ठहरा हूँ, तुम कभी ठहरेंगे, अर्थात मैं अपने स्तरों में स्थित है। ठहरने का मतलब ये नहीं, यदि कोई हम बैठ गए वो ठहरना नहीं कहता है, अपने स्वरूप में जो स्थित होना वही ठहरना है। उन्होंने कहा मैं तो ठहरा हूँ, तू कभी ठहरेंगे, बस वही शब्द उनको लग गया, उनका भक्त बन गया। तो कहने का तात्पर्य येषां वाक्य उदय, जिनके वाक्य के द्वारा मलिनो जनः, जो अत्यंत मलिन लोग भी क्या है, पवित्र हो जाते हैं। देखा जाता है पुराण में, देखे गणिका है, इससे बड़े बड़े लोग ही परिवर्तन होगा। इसलिए ये जंगम तीर्थ समाना है। और तीर्थ भी बहुत वर्णन किया है पुराण में, सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रहम। केवल हम स्नान कर रहे यही तीर्थ नहीं है, सत्य तीर्थम, सत्य भी तीर्थ है। यदि आपके पास सत्य रूप तीर्थ है और बाहर का तो या तीर्थम किम आवश्यकम, तो या तीर्थ कहते हैं जल तीर्थ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तीर्थम, क्षमा को भी तीर्थ बता दिया है, क्योंकि जिसके पास क्षमा है उसके संसार में कोई शत्रु है नहीं। जैसा दृष्टांत दिया है, अग्नि में जो ईंधन शांत होने पर अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही क्षमा रूप गर्ग जिसके पास है सारे शत्रु नतमस्तक होते, इसलिए क्षमा को भी तीर्थ माना है। और तीर्थम इंद्रिय निग्रहम, इंद्रियों का जो संयम है ये भी तीर्थ है, क्योंकि आपको पाप से निवृत्त का कारण बन रहे हैं। इंद्रिय निग्रहम तीर्था नाम अभी तीर्थ तीर्थम, सारे तीर्थों में सबसे मुख्य तीर्थ है विशुद्धि मनसः, मन को शुद्ध करना सबसे बड़ा तीर्थ है, मानसिक तीर्थ माना है। इसलिए यहाँ बता रहे जो अज्ञानी है तीर्थ में ढूंढते हैं भगवान, भगवान कहाँ मिलेगा। तीर्थे दाने, और दान करने से मुझे भगवान मिलेगा, तो यहाँ किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है। तीर्थ में रे भगवान नहीं मिलता है, दान के द्वारा नहीं होता है, विधान क्यों किया, आगे समाधान करेंगे। दाने, दान करने से मुझे भगवान मिलेगा, इसका मतलब दान नहीं करना ऐसी बात नहीं, ये भी आवश्यक है, किंतु दान एक साधन है अंतकरण शुद्धि का। आजकल तो दान तो देते हैं, दान के पीछे में अपना वर्चस्व भी रखते हैं, उसको दान नहीं माना जाता। दान का लक्षण ही क्या है, स्वसत्त निवर्तकत्व सति परसत्त उत्पादकत्व, दान का धातु ही अर्थ है। अभी तक इस वस्तु का सत्ता मतलब अधिकार मेरा पास था, इस धन का स्वामी मैं था, अभी ये जो स्वामित्व है मैं आपको दे रहा हूं यह दान है। अब दूसरे को यदि दे दिया तो आपका अधिकार कहां से रहेगा, किंतु आजकल देखा जाता है देने के बाद भी उसमें अधिकार रहता है, उसको दान नहीं माना जाता। तो इसलिए दाने यज्ञ, बहुत लोग सोचते हैं मैं यज्ञ के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेंगे, मैं मांस में आया है। और काष्ठे, काष्ठे बोल तो लकड़ी से बनाया हुआ मूर्ति में पाषाण के, और जो पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति में सदा शिवम पश्यति, उसमें ही शिव देखते। गीता में देखिए 18वें अध्याय में स्पष्ट बता दिया है तीन प्रकार का ज्ञान, अविभक्तम विभक्तेषु, सारे जगत में जो भिन्न भिन्न रूप से दिख रहे उसमें एक रूप से देखता है, सात्विक ज्ञान माना जाता है। और भिन्न भिन्न में अलग अलग रूप से देख रहे वो राजसिक ज्ञान माना है। और किसी एक वस्तु में, मूर्ति में अथवा किसी शरीर में जो भगवान रूप देखता है वो तामसिक ज्ञान है। भगवान ने सुंदर विस्तार रूप से बता दिया। इसलिए बता रहे मूढ़ आत्मा, ये श्रुति है, गुस्से से बोल रहे, ये जाबाला दर्शन उपनिषद में है। शिव देहे प्रतिष्ठिते, भगवान शिव कोई बाहर नहीं है, अंदर है, किंतु हम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मान दीजिए गले में घूमना वाला बच्चा है, मूंगफली भेज रहे, और यदि भगवान का कृष्ण का पाठ करके वो रासलीला कर रहे तभी जाके आप प्रणाम करते उसको, बाद में वही जो जाके मूंगफली खा रहे गले में तो उसको आप प्रणाम कर रहे, गुरु है महापुरुषों को क्यों नहीं प्रणाम कर सकते, सभी शरीर में एक तत्व है। तो कहने का तात्पर्य है भगवान शिव सबके अंदर है, शिव कोई बाहर नहीं है, तो इसलिए बता रहे देहे प्रतिष्ठिते। केवल इतना उपनिषद में बताया, ऐसा नहीं नीति शास्त्र में भी बता दिया। न देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्यते देवा, तस्मात् भावो ही कारणम्। भगवान कोई काष्ठ से बना हुआ मूर्ति में नहीं रहता। चलो हम मान रहे, नास्तिक उसको लकड़ी मानेंगे। एक महात्मा थे हरिद्वार, अभी भी है काशी, पहले आर्य समाज में पढ़ते दशरथ थे, और दूसरे एक महात्मा थे, उन्होंने शिवलिंग हमारे पास रखा था और गए काशी। वो महात्मा भी हमारे कमरे में रहा, तो उनको गेरू घिसना था। उन्होंने देखा पत्थर कहाँ चलाएंगे, उस शिवलिंग को उठाया, उसे गेरू घिसा। मैं आके देखा, उनसे पूछा, अरे ये तो लाल कैसा हो गया, तो मैं घेरू घिस दिया। मैंने कहा ये शिवलिंग है, मुझे क्या पता, मैंने पत्थर मान। तो कहने का तात्पर्य आपकी भावना है, जैसा आपकी दृष्टि है वैसा सृष्टि है। जैसा हम मानते हैं शिवलिंग भगवान, मुसलमान मानेंगे उसको पत्थर है। भावना फल देता है आपका, आग्रह दुराग्रह ये फल नहीं देता है। इसलिए बोल रहे ना देवो विद्यते काष्ठे, न पाषाणे, न मृण्मये, मिट्टी से बना हुआ मूर्ति में। आजकल खूब करते गणपति आदि को, ठीक है, अच्छा होना चाहिए, किंतु जिस उद्देश्य से आप कर रहे उद्देश्य गौण हो गया, केवल दिखावट प्रदान हो गया। भगवान की मूर्ति कर रहे आप, गाना गा रहे फिल्म के, क्या उससे मिलेगा, क्या भगवान प्रसन्न होगा, नहीं है। शास्त्रीय संगीत होना चाहिए, भगवान का गुणगान होना चाहिए, मूर्ति भी रख, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। सर्वत्र है, केवल विडंबना आडंबर मात्र हो रहे, उससे भगवान प्रसन्न होना दूर बात है, आगे क्या होगा वही जाने। तो इसलिए बोले नाम ऋणमय, भावे ही विद्यते देवा, आपके भाव में देवता है, तस्मात् भावो ही कारण, आपका जो भावना है वही कारण है। गीता में भी देखे, नचा भावयता शांतिर अशांतस्य कुता सुख। भगवान दूसरे अध्याय में बोल रहे, हे अर्जुन, जिसके अंदर भावना नहीं, भावना का मतलब है परमात्मा विषयक बुद्धि, आस्तिक बुद्धि, अटूट विश्वास, यही भावना। ऐसी जिसके अंदर कोई भावना नहीं है, उस व्यक्ति को शांति कहाँ से मिलेगा। और अशांतस्य कुता सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा है भाव में, ठीक है। परमात्मा यदि मूर्ति में नहीं है, पत्थर में नहीं है, और पूजा है तीर्थ आदि में यदि नहीं है, तो यदि नहीं हो तो शास्त्र ने विधान क्यों किया। अमुक तीर्थयात्र में जाना चाहिए, ऐसा पूजा करना चाहिए, विधान काय के लिए किया, क्या आवश्यकता है। तो इसलिए वह समाधान दिया स्पष्ट है उपनिषद में ही, शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिना, अज्ञानं भावनार्ताया प्रतिमः परिकल्पितः। पहले ही मैंने कह दिया था, भगवान को अज्ञानी बाहर देखता है, ज्ञानी अंदर देखता है। जैसा जैसा आप अंदर झांकते जाएंगे, अंतर्मुख होते जाएंगे, वैसे ही आपके अंदर सुख का प्राचुर्यता बढ़ जाता है, आनंद का बाहुल्यता उत्पन्न होता है। जैसा जैसा आप बहिर्मुख होते बहते जाएंगे उतना ही दुखी ज्यादा होते, क्योंकि प्रपंच है अनात्म विषय कहे। इसलिए भगवान स्पष्ट कहा, दुःखालयम्, ये दुःखालय है। यदि आप दुःखालय में जा करके सुख को ढूंढे तो कैसा मिलेगा। यदि सुख को ढूंढना हो तो आप सुखालय में जाइए, वहाँ सुख मिलेगा। कोई औषधालय में आप गए, वहाँ जाके कोई शराब ढूंढेंगे तो उसको कैसा। तो कहने का तात्पर्य ये है, शिवमात्मनि पश्यन्ति, भगवान शिव को आत्मा में देखते हैं। प्रतिमासु न योगिनः, जो साधक है ज्ञानी है वो प्रतिमा में नहीं देखते, किंतु अज्ञानं भावनार्ताय, जो अज्ञानी व्यक्ति है आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तो आत्मा में नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति है परांच खाने वितृण स्वयं, बहिर्मुख वृत्ति है। इसलिए उनके एक भावना के लिए वहां प्रतिमा परिकल्पिता एक मूर्ति आदि बना दिया, किंतु उसमें जाके वो अटक जाता है, उसी को ही मानने लगता है, भगवान को एक देश मानते। ऐसे भी एक संप्रदाय है, भगवान को भी बंटवारा किया, भगवान कृष्ण को भी पूर्ण रूप से नहीं मानते, केवल बाल गोपाल है उसको ही भगवान मानते हैं, और महाभारत हो आगे का कृष्ण को नहीं मानते। ये भी एक भगवान हो सकता है, एक ही कृष्ण को मान रहे बाल अवस्था, दूसरे को नहीं मानते। तो कहने का तात्पर्य भगवान किसी एक देश में नहीं, यदि एक देश में यदि वो भगवान कैसा हो सकता है। ये मूर्ति है, उपासना है, साधक का मन टिकने के लिए, आलंबन के लिए बता दिया। यदि आप शिव भक्त है अच्छी बात है, विष्णु भक्त है तो भी अच्छी बात है, किंतु शिव भक्त वाले विष्णु भक्ति को देखना नहीं चाहता है, विष्णु भक्त शिव को निंदा करता है। शास्त्र में स्पष्ट बता दिया है, विष्णु पुराण में बता दिया है, भगवान विष्णु बता रहे, यदि मेरा भक्त होते हुए शिव की निंदा करता है वो मेरा ही भक्त नहीं, तो क्या करे। तो इसलिए यदि आप किसी का भक्त भी हो, यदि विष्णु मंदिर है वहां शिव रूप से दर्शन कर दीजिए, यदि आप विष्णु का भक्त है शिव मंदिर में जाते हैं मेरा ही भगवान इस रूप में विराजमान है। एक भगवान हो सकते हैं, अनेक भगवान नहीं है, किंतु ऐसा मान के बैठ गए भगवान अनेक है। इसलिए बहुत दूसरे संप्रदाय वाले मजाक भी उड़ाते हैं हमारे संप्रदाय को, देखिए हमारा एक ही भगवान है अल्लाह है, किंतु आपके अनेक भगवान हैं, किंतु आप भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, हाँ हमारे अनेक भगवान हैं। होता ही मन में कोई शिव जी की पूजा करे, अरे मैंने हनुमान जी को नहीं रखा, रुष्ट हो जाएगा, चलो हनुमान जी को भी रखो, अरे दुर्गा को नहीं रखा, रुष्ट हो जाएगा। किंतु पंचदेवता का विधान तो है पांच तत्व को लेकर, पंचदेवता उपासना माना जाता है, आकाश तत्व को लेकर भगवान विष्णु माना है, वायु तत्व को लेकर भगवान सूर्य माना है, अग्नि तत्व को लेकर माँ दुर्गा मानी है, और जल तत्व को लेकर उसका प्रतीक गणेश भगवान माना है, पृथ्वी तत्व को लेकर भगवान शिव माना है। ये पंचदेवता है पंचभूतों को लेकर, यदि आपका इष्ट शिव है वो प्रधान रहेगा, चारों उसके अंग हो जाएंगे। यदि दुर्गा आपका इष्ट है, दुर्गा प्रधान रहेंगे अग्नि तत्व, और चार है उसके अंग होंगे। ये शास्त्र और महापुरुष ने एक निर्णय दिया है, आपस में द्वेष ना करें। तो भगवान अनेक नहीं है, एक है। हमारे यहां देखे किसी से पूछे हमारा धर्म ग्रंथ कितना है, कोई बोलेंगे रामायण बताएंगे, कोई बोलेंगे भागवत बताएंगे, कोई बताएंगे वो नहीं, हमारे में एक ही है, वेद है, वेद एक है। बाकी जितने भी हैं वेद सम्मत चल रहे उनको भी माना है, इसलिए सब जानकारी होना चाहिए जिज्ञासु। भगवान अनेक हो ही नहीं सकता है, जैसा राजा एक ही हो सकता है दो राजा नहीं, किंतु अलग अलग कार्य को लेकर उनका नाम अलग अलग पड़ा है, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक ही भगवान, जैसा एक व्यक्ति है देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति, वो कभी राम का पाठ कर रहे किंतु अंदर से अपने को वो देवदत्त ही मान रहे, कभी राम नहीं मान रहे, वही बाद में कभी कृष्ण का भी पाठ कर रहे और कभी अपना विदूषक का पाठ कर रहे, क्या उसके अंदर बदल गया? नहीं बदल गया। एक व्यक्ति यदि खेल रहे उसको खिलाड़ी कहते हैं, भोजन बना रहे उसको पाचक कहा दिया, और जिस समय में संगीत गा रहे गवैया कहा दिया, क्या अंतर हो गया? नहीं। वैसे ही एक ही परमात्मा है, कार्य को लेके अलग है, तत्व अलग नहीं है, निष्ठा के लिए होना चाहिए। इसलिए हम बता रहे अज्ञानियों के लिए समझाने के लिए मूर्ति आदि कल्पना किया, किंतु अंततः जाके वहीं जाना है, ये बता रहे अहिंसा। आगे का विचार हम लोग कल करें। अखिला शिकारे हृदय कलये विमलं शर भव शंकर देशे कमे शरण करुणा वरुणा लय पालय मा भव सागर दो कवि दो नरेद रजया गिला दर्शनाता भव शंकर शिका मे शरण भवकाजनाता सुकिता भविता निज बोध विचारण कलयेश्वर जीव विवेक विना भव शंकर देशिका मे शरण भव एव भवानिति मे नेतारां समजायत चे सचि कौतु गीता मम वारय मोहमहाजननी भव शंकर देशिक मे शरण सुकृदे बहुधा भवतो कृतयो विचरन्ति महाबाहता चलता हहि माञ्चुरेवात्र शिपुरो भव शंकर देशिकमे शरणं गुरो पुङ्गवपुङ्गवके धनके समतामयतां नहि को विसूरि शरणागतव भरतत्वनिधे गमे शरणं विदितानमया विशदै ककला न च किञ्चन काञ्चनमास्ति गुरो द्रुतमेव वीरेः कृपा सह भव शंकर देह में।